Book 2 52 52 في المتجر تavaratalossa هل نذهب إلى متجر؟ Mennäänkö tavarataloon? ينبغي أن أتسوق. Minun täytyy tehdä ostoksia. أريد شراء الكثير. Haluan ostaa paljon. أين اللوازم المكتبية؟ Missä ovat toimistotarvikkeet? أحتاج لظروف وورق خطابات. Tarvitsen kirjekuoria ja kirjepaperia. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. Tarvitsen kuulakärkikyniä ja tusseja. أين الأثاث؟ Missä huonekalut ovat? أحتاج إلى دولاب وأدراج. Tarvitsen kaapin ja laatikoston. أحتاج إلى مكتب وأرفف. Tarvitsen kirjoituspöydän ja hyllyn. أين لعب الأطفال؟ Missä lelut ovat? أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. Tarvitsen nuken ja nallen. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Tarvitsen jalkapallon ja shakkipelin. أين أدوات العدة؟ Missä työkalut ovat? أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Tarvitsen vasaran ja pihdit. أحتاج إلى دريل ومفك. Tarvitsen poran ja ruuvimeisselin. أين المجوهرات؟ Missä korut ovat? أحتاج إلى سلسلة وسوار. Tarvitsen kaulaketjun ja rannekorun. أحتاج إلى خاتم وحلق. Tarvitsen sormuksen ja korvakorut.